Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Proszę, Pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 5 lipca, minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Polska i Włochy stoją murem za Ukrainą. To wspólna deklaracja szefów rządów obu państw. Tematyka bezpieczeństwa zdominuje rozmowę prezydentów Polski i Litwy w Wilnie. Polski dzień na Wimbledonie. Na kortach zobaczymy naszych najlepszych tenisistów. Włochy są solidarne z Polską w kwestii wsparcia dla Ukrainy. Włoskie stanowisko jest stanowiskiem polskim, tak mówi przebywająca z wizytą w Warszawie premier Włoch Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu spotkała się w Łazienkach Królewskich z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły m.in. tematyki bezpieczeństwa przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Wilnie. A z nami jest Karol Darmoros. Powiedz, jak Polska i Włochy chcą pomagać Ukrainie. Dziś mówiono przede wszystkim o wsparciu politycznym. Wsparciu, jak zaznaczyła premier Włoch Giorgia Meloni, w wymiarze 360 stopni. Dotyczy to również szczytu NATO w Wilnie. Jesteśmy w 100% zgodni z Polską co do potrzeby rzeczywistych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. I reali garancji bezpieczeństwa. Bierność wobec Ukrainy byłaby czymś szalenie niebezpiecznym, mówił premier Mateusz Morawiecki. Dlatego mimo ogromnych wysiłków w kraju dotyczących wzmocnienia naszej siły obronnej, i Włochy, i Polska pomagają Ukrainie w dostawami broni, a jednocześnie w to miejsce wprowadzamy nową, nowoczesną broń. Premier zasygnalizował również zacieśnienie polsko-włoskiej współpracy wojskowej. Chodzi tu o włosko-brytyjskiego producenta śmigłowców, koncern Leonardo Augusta Westland. Karol Dermoros, dziękuję za relację. Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Wilnie. Tematyka bezpieczeństwa zdominuje rozmowy przywódców Polski i Litwy, szczególnie, że odbędą się one na kilka dni przed szczytem NATO w tym kraju, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Głównym tematem zbliżających się rozmów oczywiście będzie tematyka bezpieczeństwa. To, co dzieje się na wschód od naszych granic, mówię tutaj oczywiście o froncie na Ukrainie w związku z rosyjską agresją, ale będzie rozmowa także o sytuacji na Białorusi, państwie, z którym i Polska, i Litwa sąsiaduje, więc ta tematyka bezpieczeństwa będzie dominowała najbliższe rozmowy w Wilnie. Podczas wizyty na Litwie prezydent spotka się także z premier Ingrydą Szymonitę oraz przewodniczącą litewskiego parlamentu. Aplikacja M-Obywatel od 14 lipca będzie miała nową funkcję. Do dowodu osobistego i paszportu do dyspozycji będzie M-Dowód. Jak i kiedy będzie można z niego korzystać, wyjaśnia minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Będziemy się mogli nim posłużyć w urzędzie, u notariusza, podpisując jakąś umowę. Od 1 września będzie on także akceptowany w bankach. Oprócz tego, że aplikacja zyska właśnie taką moc prawną, będzie miała też szereg nowych funkcji. Nie chcemy, żeby to był tylko portfel dokumentów. Chcemy, żeby aplikacja była też aplikacją transakcyjną, czyli żebyśmy mogli załatwiać za jej pośrednictwem konkretne sprawy urzędowe. Chcemy, żeby M-Obywatel był takim państwem w telefonie. Osoby, które posiadają już aplikację M-Obywatel, będą musiały ją zaktualizować i zalogować się do nowej wersji. Belgowie ograniczyli zużywanie ciepłej wody, przesiedli się z samochodów na rowery i w efekcie notują najniższe od 20 lat zużycie energii. Z Brukseli Beata Płomecka. Belgowie obniżyli temperaturę ogrzewania zimą, ograniczyli korzystanie z urządzeń pobierających najwięcej prądu, zmniejszyli zużycie ciepłej wody. Niektórzy przesiedli się z samochodów na rowery. Choć należy również dodać, że ubiegły rok był dość ciepły, co także miało wpływ na mniejsze zużycie energii. Jeśli chodzi o firmy, to część zaprzestała produkcji z powodu wysokich kosztów energii. Najbardziej w ubiegłym roku spadło zużycie gazu, a dominującym źródłem energii dla belgijskiej gospodarki pozostaje

Trzeci Polskiego Radia. Dziesięć książek dla dzieci znalazło się w finale Nagrody Literackiej imienia Kornela Makoszyńskiego. Trójka finalistów zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia. 30. Ogólnopolska Nagroda Literacka imienia Kornela Makoszyńskiego. Do kogo trafi? O tym przekonamy się wkrótce. Naszym gościem jest pani Martyna Frączek-Paszuda z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bogata tradycja, bo to już 30. Ogólnopolska Nagroda zostanie wręczona. To kilka słów o tym, co za nami. Do nagrody zostało zgłoszone 70 tytułów z 34 wydawnictw, więc jest to spora liczba. Ogólnopolska Nagroda Literacka ma już 30-letnią historię. W tym roku mamy jubileuszową edycję. Zbiega się ona również z 70. rocznicą śmierci najpopularniejszego, najbardziej poczytnego polskiego pisarza, Kornela Makuszyńskiego. Również zamierzamy do tego nawiązać, ponieważ jest to świetna okazja, aby przypomnieć jego twórczość. W nagrodzie nagradzane są książki wydane w roku poprzedzającym edycję, czyli w tym roku będziemy nagradzać książki wydane w 2022 roku. I tak jak już pani wspomniała, poznaliśmy listę 10 książek nominowanych do nagrody. Też należy wspomnieć, że nagroda jest dość ważna i liczy się z nią środowisko literackie, ponieważ po pierwsze historia tak długa i ta nagroda się utrzymała na rynku, ale również ważne jest to, że nagradzane są książki polskich autorów. Jest to ważne, ponieważ na rynku wydawniczym pojawia się każdego roku mnóstwo książek, ale my wyłapujemy w tej nagrodzie te oczywiście wydane przez polskich autorów. To kilka słów o tych nominowanych dla dzieci. W jakim wieku są te pozycje? I też kilka słów o tych historiach, o których opowiadają autorzy. Książki nominowane w nagrodzie są przeznaczone dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Na liście nominowanych książek znalazła się Anna na tropie tygrysa Bartłomieja Świderskiego, wydawnictwo Ezop. Jest to historia Anny i jej taty. Anna jest marzycielką, artystką, kocha książki fantastyczne. Tata jest ma analityczny umysł, jest to umysł ścisły. Cała książka jest wpisana również w taką tematykę ekologiczną i opowiada o tym, jak te dwa różne umysły ze sobą współpracują w obliczu zagrożeń i niespodziewanych wydarzeń. Kolejną nominowaną książką jest Antosia w bezkresie Marcina Szczygielskiego, Instytut Wydawniczy Latarnik. Jest to również bardzo ważna książka, dlatego że historia Antosi osadzona jest w czasach II wojny światowej. Opowiada o losach dziecka podczas wojny i wydawałoby się może, że to jest odległy temat oczywiście, bo to jest rok 1939, ale jak wiemy wszyscy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i tak naprawdę te wydarzenia pewnie niewiele się różnią od tego, co działo się te kilkadziesiąt lat temu. Więc na pewno nie jest to taka miła, lekka i przyjemna lektura, ale bardzo ważna i potrzebna, bo czasem ktoś mówi, a taka tematyka dla dzieci może niekoniecznie, bo to takie trudne. Nie możemy pomijać jakiegoś tematu tylko dlatego, że jest trudny, bo dzieci, one to widzą, słyszą, obserwują i rodzą się w ich głowach też na pewno pytania, a książka zawsze jest świetnym wyjściem do dyskusji i myślę, że jest to również bardzo cenna pozycja na liście. Kolejna nominowana książka to Cenowy rycerzyk Emily Kiereś, wydawnictwo Harper Kids. Główny bohater łamie nogę zaraz na początku wakacji i wydaje się, że to jest tragedia i w ogóle no już wakacje przepadły. Po czym spotyka swoją dawną koleżankę i to rozpoczyna serię niesamowitych przygód i perypetii tej dwójki przyjaciół. Drodzy Państwo, tych tytułów, jak wiadomo, jest 10 i można byłoby sporo czasu poświęcić, żeby opowiedzieć o nich. Myślę, że warto zajrzeć po prostu też na stronę i przyjrzeć się tym nominowanym pozycjom, zajrzeć, może sięgnąć po nie, bo już sama ta nominacja świadczy, że warto poświęcić odrobinę czasu na lekturę tych książek z Milusińskimi. Kot Marian i Odwiedzacze, Maciejka Gwizd, Drań, czyli Moje życie z Jamnikiem, to tylko niektóre z pozostałych tytułów, a o finalistach dowiemy się pod koniec sierpnia. 30. Ogólnopolska Nagroda Literacka imienia Kornela Makuszyńskiego zostanie wręczona w październiku, a naszym gościem była pani Martyna Frączek-Pasuda. Ja jeszcze pragnę, przepraszam, wyjdę w słowo, pragnę dodać, że cała Nagroda Literacka i wszystkie towarzyszące jej wydarzenia są dofinansowane ze środków ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Ja zachęcam do lektury. Zawsze warto czytać. Dla przyjemności choćby. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. To była pani Martyna Frączek-Paszuda z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu.

Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. O tym, co dziś dzieje się w kulturze, opowie Małgorzata Łukowska. Zaczynam od Warszawy i festiwalu Jazz na Starówce. To jedno z największych w Polsce wydarzeń promujących ten gatunek muzyczny. Koncertowym sercem stolicy będzie przez najbliższe miesiące właśnie Starówka i to właśnie tutaj odbędą się koncerty największych jazzowych gwiazd, mówi dyrektora artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Wystąpią polskie i międzynarodowe gwiazdy jazzu, pionierzy gatunku, bo festiwal jak co roku będzie zróżnicowany stylistycznie. Usłyszymy m.in. Latin Jazz, Fusion, Mainstream, New Jazz, Swing i Gypsy King. Usłyszymy tak znakomite nazwiska jak Antonio Farao, Grażyna Augustik, Kuba Stankiewicz, Marcin Masecki, Krzesimir Dębski ze swoim kultowym String Connection, Wojtek Mazoleski, Quintet, mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. A festiwal Jazz na Starówce potrwa do 26 sierpnia. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Ten chłopak przesłał nam tylko jeden utwór, który tak nam się spodobał, że od razu musieliśmy zaprosić go do nas na sesję nagraniową. Tak dziennikarze BBC pisali o brytyjskim wokaliście Callumie Spencerze. Artysta łączy pisanie o ludowych korzeniach z optymistycznymi wpływami różnych artystów, od Passengera po Bruce'a Springsteena. Jutro o 20:00 Callum Spencer wystąpi w Poznaniu w ramach akcji Koncerty w Mieszkaniu. W wydarzeniu weźmie udział nie więcej niż 30 osób, które zasiądą w jednym z kameralnych mieszkań zlokalizowanych w dzielnicy Multowa. Szczegóły, jak dostać się na to wydarzenie, znajdą Państwo w sieci. Chaotyczny, zapominalski, nieodpowiedzialny. Takie epitety słyszą często osoby, które na co dzień zmagają się z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, czyli ADHD. Choć codzienność takich osób nie należy do najłatwiejszych, często jest też przyczyną zabawnych sytuacji, do których dochodzi w relacjach międzyludzkich. I o tym właśnie jest książka Brudne pranie autorstwa Richarda Pinka i Roxanne Emery. Małżeństwa, które w mediach społecznościowych występuje jako duet ADHD Love. Okraszona humorem książka jest prawdziwą relacją życia małżeństwa, w którym on jest pedantem, a ona szaloną żoną z ostrym ADHD. Skąd wzięła się nazwa zespołu Toto? To wyjaśni dziś Państwu Piotr Baron podczas audycji W tonacji trójki, która zacznie się chwilę po 20:00. Mogę Państwu zdradzić tylko tyle, że duży wpływ na wymyślenie nazwy zespołu miał film Czarnoksiężnik z Oz, którego wielkim fanem był wokalista grupy Jeff Porcaro. Więcej o tym właśnie usłyszą Państwo w tonacji trójki chwilę po 20:00. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy,

If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Jak głosuję, to sprawdzam. Zanim zagłosuję, też sprawdzam. Sprawdźmy, co nam na naszej liście przebojów. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów trójki. Na półmetku 65. wydania Listy Przebojów Trójki mieliśmy ostatnio nowość. To była piosenka grupy Big Day, Kocham Cię Kolejny Rok. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Na 14. tym razem była Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, Bez Zmian. Miejsce 13 w ostatni piątek to duet Pet Shop Boys, piosenka The Lost Room. Wobec poprzedniego notowania spadła o 6 miejsc. Jeżeli wśród 30 piosenek zestawienia albo wśród 3 propozycji mają Państwo swoje ulubione piosenki, to to jest dobra okazja i dobry moment do tego, żeby te piosenki poprzeć. Proszę głosować albo używając naszej strony www, czyli lptpolskieradio.pl, albo za pomocą smartfonów i naszej aplikacji. Na Państwa głosy czekamy do piątku do godziny 12. Lista przebojów trójki. I właśnie Greta Van Fleet, Meeting the Master, jest na naszej liście. Finally